دین خود را به هوس بر سر دنیا مفروش، بی خبر گنج طلا را به مطلا مفروش. دین خود را به هوس بر سر دنیا مفروش، دین خود را به هوس بر سر دنیا مفروش، بی خبر گنج طلا را به مطلا مفروش، بی خبر گنج طلا را به مطلا مفروش. دامن آلوده مشو تا به عزیزی برسی، دامن آلوده مشو تا به عزیزی برسی، اسمت یوسف خود را به زلیخا مفروش، اسمت یوسف خود را به زلیخا مفروش. این که با درد گران منت درمان نکشی، گوهر معجز خود را به مسیحا مفروش، که داری تکنانی به در خواجه مرو، آبروی صدف خیش به دریا مفروش، تو که داری تکنانی به در خواجه مرو، آبروی صدف خیش به دریا مفروش. نفسی عمر شتابنده به فرمان تو نیست، فرصت طاعت امروز به فردا مفروش، تشنه لطف خدا شو نخریدار جهان، جان را در طلب درهم دنیا مفروش. خالصان را به جهانی نتوان برد زراح، به خریدار عمل حق دنیا را مفروش، خالصان را به جهانی نتوان برد زراح، به خریدار عمل حق دنیا را مفروش. یکی وسوسه از راه مرو انسان باش، عصر فردوس خدا داده به دنیا مفروش، به یکی وسوسه از راه مرو انسان باش، عصر فردوس خدا داده به دنیا مفروش.